अगर हमने देखा है कि ब्लड प्रेशर की गोली छोटी सी होती है और आदमी के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर जाती है, इसी तरह हमारे मजाक ने भी छोटी छोटी गोलियां दी हैं ताकि वो आसानी के साथ कर भी सकें और उसका फायदा भी उठा सकें। एक है 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। दूसरा है 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तीसरा है कुरान मजीद की तिलावत रोजाना करना। चौथा है चलते फिरते हर वक्त दिल में अल्लाह का ध्यान रखना। और पांचवा है मुराकबा करना। मुराकबे से मुराद कि जब आप नमाज पढ़े तो थोड़ी देर अल्लाह की तरफ तवज्जो करके बैठे कि अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, दिल की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है और मेरा दिल अल्लाह अल्लाह अल्लाह कह रहा है। पढ़ना नहीं है, दिल पढ़ रहा है और हम सुन रहे हैं, ये सुनना है। बस इस तरह बैठेंगे तो वाकई अल्लाह ताला कुछ अर्से बाद सुनने की तौफीक दे देंगे, क्योंकि फरमाया अना इंदा ज़न्ने अब्दी भी, मैं बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक मामला करता हूँ। तो जो बंदा ये गुमान लेके बैठे कि मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा है तो अल्लाह ताला उसको वाकई वो जिक्र सुनने की तौफीक दे देते हैं। इसको जिक्र कल्बी, जिक्र सिर्री, जिक्र खामिल, हदीस पाक में मुख्तलिफ अल्फाज आए हैं, ये इसको कहा जाता है। ये बहुत मुख्तसर से अमाल है। और एक मजे की बात ये भी है कि ये जितने अमाल है ना, इन सब का कुरान पाक में हुक्म है। हमारे बुजुर्गों ने अपनी तरफ से कोई काम नहीं किया, कुरान मजीद में से हीरे मोती निकाल के दे दिए। हुक्म तो अल्लाह का है, बस उन्होंने निकाल के बता दिया कि तुम ये कर लिया करो। आप देखें इस्तिग़फ़ार का कुरान मजीद में हुक्म है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिरहु, ये अमर का सीगा है। और जमा के सीगे में भी एक जगह फरमाया इस्तग़फिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा। अब इस्तग़फिरु अमर का सीगा है, गोया हुक्म हो रहा है कि तुम अपने रब के सामने इस्तग़फार करो, तो इस्तग़फार का भी गोया हुक्म है कुरान पाक में। और दूसरी बात दुरूद शरीफ पढ़ना, तो फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू, ये सल्लू फिर अमर का सीगा आ गया, सल्लू अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अब इस पर अमल करके हम भी नबी इस्लाम पर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। फिर तीसरा कुरान मजीद, उसकी तिलावत का भी हुक्म है। फरमाया फकरऊ मा तयस्सर मिनल कुरान, ये इकरऊ फिर अमर का सीगा है, तो इसका भी हुक्म है गोया कुरान पाक में। चौथा है वकूफ कल्बी, लेटे बैठे चलते फिरते हर वक्त अल्लाह को याद करना, इसका भी हुक्म है। जिनाचे फरमाया फज़कुरुल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिकुम, ये फज़कुरुल्लाह फिर अमर का सीगा है, तुम अल्लाह को याद करो, फज़कुरुल्लाह क़ियामन व क़ऊदन व अला जुनूबिकुम, तो इसका भी हुक्म है गोया कुरान पाक में। पांचवी चीज है मुराकबा, दिल में अल्लाह को याद करना। अल्लाह फरमाते हैं वज़कुर रब्बका फी नफ्सिक, जिक्र कर अपने रब का अपने नफ्स में, आई फी कल्बिक, ये वज़कुर कौन सा सीगा है, फिर अमर का सीगा है। तो मालूम हुआ कि ये जितने आमाल हैं ये सारे के सारे कुरान मजीद में पहले से बताए गए हैं, हमारे मशाइख ने फूलों को चुन के गुलदस्ता बना के पेश कर दिया है। हम इन आमाल को करेंगे तो इसकी बरकतें महसूस होंगी, तो इनको करके देखिए चंद दिनों में इसकी बरकतें महसूस होती हैं और इंसान खुद कहता है कि अब मुझे अपने दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत में एक इजाफा महसूस होता है।